Trójka, program trzeci, niedziela, 30 dzień lipca, na zegarach 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Uwaga, jadący na Podhale, od jutra jeszcze większe kłopoty na Zakopiance. Ponad 700 dyplomatów wyrzuci Władimir Putin. Czystka dotknie Amerykanów. Premier Bawarii nie wyklucza pozwów zbiorowych przeciwko producentom aut podejrzanych o manipulację pomiarami poziomu tlenku azotu w spalinach. To nie są dobre informacje dla tych, którzy wybierają się na urlop na Podhale. Od jutra do końca sierpnia na Zakopiance w Poroninie zacznie obowiązywać wahadło. Utrudnienia powstaną w miejscu budowy węzła w Poroninie koło Zakopanego. A o szczegółach reporterka Radia Kraków. Planowana przebudowa jeszcze bardziej utrudni i tak już problematyczny przejazd Zakopianką. Drogowcy przez miesiąc będą pracowali przy poszerzeniu dotychczasowej drogi w Poroninie. Po zakończeniu prac przy budowie węzła kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowy pas ruchu i lewoskręt w kierunku ulicy Kasprowicza w Poroninie. Na razie jednak wszyscy, którzy planują podróż do stolicy Tatr, powinni zaplanować ją wcześniej i poszukać objazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad radzi, aby do Zakopanego kierować się przez Nowy Targ i Bukowinę Tatrzańską lub Rabę Niżną i Czarny Dunajec. Wybierając jeden z tych objazdów, można ominąć remont w Poroninie. Joanna Orszulak, Radio Kraków. W śledztwie dotyczącym śmierci półrocznego Maksymiliana, który zmarł w szpitalu na skutek licznych obrażeń ciała, zmieniła się rola procesowa matki. Ona i ojciec dziecka zostali zwolnieni po przesłuchaniu. Trwają natomiast czynności z udziałem zatrzymanego znajomego rodziców. Obrażenia chłopczyka wskazują, że albo został uderzony jakimś narzędziem, albo też nim uderzono, na przykład o ścianę. Policja i lekarze nie mają wątpliwości. Dziecko przez długi czas było ofiarą przemocy. Do szpitala trafiła też 2,5-letnia siostra chłopca. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura dla miasta rejonowa, dla miasta Rzeszów. Rosję musi opuścić co najmniej 755 pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych. Informację przekazał prezydent Władimir Putin w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji opublikowało komunikat, z którego wynika, że od 1 sierpnia Stany Zjednoczone stracą prawo do użytkowania pomieszczeń magazynowych w Moskwie i podmoskiewskiej rezydencji. W wywiadzie telewizyjnym Władimir Putin oświadczył, że Rosja karmiła się nadzieją na zmiany w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Jednak jeśli coś się zmieni, to raczej nieprędko, dodał rosyjski prezydent. Ostrzegł też, że Rosja dysponuje szerokim wachlarzem środków odwetowych. Skalkulowałem, że już pora, abyśmy pokazali, że nie będziemy niczego zostawiać bez odpowiedzi. Z punktu widzenia pracy przedstawicielstwa dyplomatycznego decyzja będzie odczuwalna, bowiem ponad 1000 funkcjonariuszy personelu technicznego i dyplomatów pracowało w Rosji i 755 będzie musiało zakończyć swoją działalność. Rosyjscy komentatorzy wskazują na początek wojny dyplomatycznej między Moskwą a Waszyngtonem. W ich ocenie będzie ona długa i wyniszczająca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Bawarii nie wykluczył pozwów zbiorowych przeciwko producentom aut podejrzewanych o manipulowanie pomiarami poziomów tlenku azotu w spalinach. Bawaria jest jednym z bastionów przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech. Główną siedzibę ma tam koncern BMW. Dotychczas blokowała pomysły współrządzącej SPD dotyczące wprowadzenia instytucji pozwów zbiorowych na wzór Stanów Zjednoczonych. Niemiecki przemysł motoryzacyjny wstrząsany jest od 2 lat skandalami. Chodzi o praktyki, których celem było zaniżanie za pomocą specjalnego oprogramowania wyników pomiarów zawartości tlenków azotu w spalinach silników diesla. To był serwis Trójki. Od 16 do 20 stopni na wschodzie i południowym wschodzie bezchmurnie. Poniedziałek będzie gorący, od 30 stopni w centrum do 33 na południowym wschodzie. Miejscami deszcz i burze z gradem. Trójka. Program trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax, aby poinformować Państwa, przypomnieć być może, że dziś urodziny dobrego gitarzysty, doskonałego gitarzysty i co ważniejsze, chyba najważniejszego, największego żyjącego artysty bluesa. I was born in Louisiana. And at the age of 2,

Ostatnia jak dotąd płyta Bad Guy'a, Born to Play Guitar, ukazała się dokładnie 2 lata temu i zaczyna się od takiej właśnie opowieści wspaniałej o jego życiu. Myślę sobie, że to najważniejszy żyjący artysta bluesa, no bo czy przychodzi Państwu do głowy jakieś ważniejsze nazwisko po śmierci B.B. Kinga? Bad Guy ma dzisiaj 81. urodziny. Urodził się w 1936 roku. Zawodowo na gitarze gra od 1953 roku. Już w latach 60. cieszył się sporą sławą, w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. To ci młodzi europejscy gitarzyści na jego wzorach się uczyli. Bad Guy był pionierem stosowania sprzężenia zwrotnego na gitarze jeszcze przed Henriksem. Pamiętam, że w latach 60. posiadanie płyty Bad Guy'a w Polsce było przejawem pewnego takiej nobilitacji gustu pewnej, no bo Rolling Stonesów, Beatlesów znali wszyscy. To była wiedza dość powszechna. A płyta Bad Guy'a, to już było wyższe wtajemniczenie. Artysta wciąż czynny i aktywny. Miał taki okres w latach 70., 80. może bardziej, kiedy popularność bluesa bardzo spadła, zwłaszcza w Stanach, i przez kilka lat Bad Guy nie miał w ogóle kontraktu płytowego. W przywrócenie go światu zaangażowali się brytyjscy gwiazdorzy gitary, tacy jak Eric Clapton i Mark Knopfler. Wystąpili gościnnie na płycie Damn Right I've Got the Blues, wydanej w roku 1991. No i Bad Guy powrócił i od tej pory działa aktywnie, wydaje płyty i koncertuje. Koncertuje także w tym roku. Teraz ma turnę w Stanach Zjednoczonych, niemal do końca września. W lipcu grał w Europie, a 5 sierpnia na przykład przyjedzie specjalnie ze Stanów, wystąpi na festiwalu Notodden Blues Festival w Norwegii. Wrócimy do płyty Born to Play Guitar, gdzie specjalni goście także wystąpili, no bo to taki artysta, któremu raczej nikt nie odmawia. Będzie pieśń Flesh and Bone, wykonana wspólnie z Vanem Morrisonem i dedykowana B.B. Kingowi. Read the good book through and through. Said the Lord's word is the only truth. It ain't over the day you die. We all live on in the sweet by and by. This life is more than flesh and bone. Find that now before you're gone. When you go, your spirit lives on. This life is more. My daddy was right. I read that good book and I've seen the light. Mom and daddy have passed and gone. They are still with me 'cause love lives on. This life is more than flesh and bone. Now, before you go, when you go, your spirit lives on. This life is more than flesh and bone. feel is real as rain. More than words can ever explain. We meet again, some sweet day, some sweet day, far beyond. Zwykle gra na gitarze w grochy, to Państwo wiedzą. Bad Guy, dziś 81 urodziny. Dziś także urodziny czarującej brytyjskiej artystki, kompozytorki, wokalistki Kate Bush. Z pewnym zdziwieniem spojrzałem, policzyłem sobie, że ona ma dzisiaj 59 urodziny. Jak to możliwe? Kate Bush, 59 urodziny. No ale ona debiutowała w 1978 roku, jako 20-latka wtedy. Singiel Wuthering Heights od razu uczynił z niej znaną postać. Wszystko Państwo wiedzą o Kate Bush. Najnowsze wydarzenie z jej udziałem to były te koncerty nieoczekiwane w jesienią, latem, w sierpniu, od sierpnia do października 2014 roku. Kate Bush sprzedała te koncerty błyskawicznie, przygotowała je przepięknie, a w ubiegłym roku wydała album. Muzyka, no po prostu porywająca. Kate Bush ma dziś 59 urodziny. Before the Dawn, koncertowe dzieło z ubiegłego roku, do słuchania i do oglądania także, bo pięknie przygotowany. To jej ostatni materiał na razie, ale jestem przekonany, że będzie więcej. Nie wiem, czy wspominałem Państwu, ale też wspomnę teraz, że samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy Minimaxu, czyli tak zwane miasteczko na Facebooku, nie zmieniło się wiele od ubiegłego tygodnia, od ubiegłej niedzieli. Liczy co najmniej 16270 mieszkańców i zmierza, jest rozmiarów namysłowa i zmierza w stronę liczebności Milanówka. Samorządna grupa słuchaczy Minimaxu. Wiadomość, którą Państwo być może znają, nawet podejrzewam, że znają, bo kto ma jej nie znać jak słuchacze Minimaxu, od 6 września wraca Tori Amos. 6 września zaczyna się jej trasa koncertowa w Europie, Irlandia, potem Belgia, potem Francja, Holandia. Będzie już na początku tej trasy na pewno jakaś reprezentacja samorządnej, niezależnej grupy słuchaczy Minimaxu, a z pewnością będzie tam pan Radosław i napisze nam, jak na tych koncertach było. Potem od 24 października Tori Amos w Stanach Zjednoczonych. 8 września, zaraz po starcie tej europejskiej trasy, ukaże się 15 studyjny album Tori Amos zatytułowany Native Invader. To poważna sprawa będzie. Będzie o ludzkości w kosmicznej skali i o różnych takich ludzkościowych rozważaniach. Oto pierwszy ujawniony, zapewne znany Państwu utwór z tego albumu. Calm before the storm, not a sound from No pięknie, pięknie. Tori Amos znów z taką bogatą, poprokową aranżacją. Gitara, organy. Piękne brzmienie. Cloud Riders to pierwszy ujawniony utwór z nowego albumu Native Invader. Płyty proszę wypatrywać we wrześniu, 8 września. Dokładnie wcześniej także startuje europejska trasa koncertowa. Tymczasem wszystkie nasze egzemplarze nowego wydania książki Bartka Koziczyńskiego Kalifornizacja, historia zespołu Red Hot Chili Peppers zostały rozdane. W tej sprawie proszę już do Grzegorza zdecydowanie nie dzwonić. Mamy także reprezentację Minimaxu na finałowy koncert 11. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. 15 sierpnia we wtorek Acid Drinkers i Korn ze Stanów Zjednoczonych. A w reprezentacji pani Zofia z Koszalina, pani Agnieszka z Myszkowa i pani Jagoda z Bydgoszczy. Same panie. W składach dwuosobowych obejrzą i mam nadzieję napiszą nam, co się działo i jak było. No to teraz ponownie do płyt sięgamy, a ta płyta nieduża. 5 utworów na niej zaledwie, ale myślę, że posłuchać warto. Artysta ze Szwecji nazywa się Albin Lee Meldau. my baby. When the mighty waves came, and I'm a fool with all my love letters, when I'm stuck in a trench, surrounded by many, my last cigarette's drenched. I adore you, my love. Be just like a circle, and no circle is an end. Czy pamiętają Państwo Benjamina Clementine'a, takiego z Londynu artystę, co na bosaka przy fortepianie pięknie śpiewał, także w trójce? Nie mówię, że tak samo, ale pewien nastrój podobny, pewien klimat, brzmienie fortepian. Coś na rzeczy jest chyba. To Szwed, nazywa się Albin Lee Meldau, ten, który przed chwilą grał i śpiewał. Młody człowiek jeszcze, z tego co wiem, ma na koncie dopiero dwie epki tak zwane, takie płytki małe po 4-5 utworów. Ta najnowsza nosi tytuł Bloodshot. No być może jest to zapowiedź większej płyty, na którą warto czekać. To jeszcze raz. Just ain't got a clue. No, she just ain't got a clue. My baby don't know how to move. Artysta ze Szwecji nazywa się Albin Lee Meldau. Jestem przekonany, że warto go zapamiętać, bo to może być ciekawa kariera. Artysta z Wielkiej Brytanii, Michael David Rosenberg, singer-songwriter, występujący jako passenger, czasami solo, czasami z zespołem kolegów. Tydzień temu graliśmy w jego wykonaniu covery z płyty Sunday Night Session i miałem nadzieję, że pogramy sobie więcej, ale na razie nie pogramy, bo to zupełnie niespodziewanie. W ubiegły piątek passenger wydał kolejny album z własnymi autorskimi piosenkami. He's a simple song. Won't stop the rain from coming down. We're hard from breaking. He's a simple song. It's never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Well, I know it's not been easy, but easy ain't worth singing about. Hey, I know time goes slow, but it's always running out. He's a simple song. Won't stop the rain from coming down, or your heart from breaking. He's a simple song. Never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Well, I know it's far from simple, but simple ain't worth worrying about. Hey, I know it's time to go. The thing I keep on finding, everything seems to be about timing. It's a simple song. Won't stop the rain from coming down, or your heart from breaking. Just a simple song. Never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Right or wrong, you can sing along if you want to. Passenger z Wielkiej Brytanii wydaje dziwne płyty, nie ma na nich elektroniki, nie ma nadzwyczajnej produkcji, kompresji nie ma, ludzki głos, gitara, zwykłe instrumenty. No fachowej prasy to raczej nie zachwyci, ale wydaje mi się, że kobietę to można tym ukołysać, a nawet lekko oszołomić. She She's a whistle on the wind, a feather on the breeze, a ripple on the stream. She is sunlight on the sea. She's a soft summer rain falling gently through the trees, and I love her. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock. She is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, the best one that I know, and I love her. Yeah, well, I love her. She's as new as the springtime, strong as autumn blows, warm as the summer and soft as the snow. She's a thousand miles from here, but she's everywhere I go, 'cause I love her. She loves me like a woman, she looks like a lady, she laughs like a child, cries like a baby. I think that maybe she's the one that's gonna save me. To już tylko kołysanki będą do końca. Z wielką radością chciałem Państwa poinformować, że nasz znakomity skrzypek jazzowy generalnie, ale myślę, że on wybiega swoją twórczością poza ten jazz, Adam Bałdych, wydaje za niespełna miesiąc nowy album zatytułowany Brothers. Tam będą jego autorskie utwory, jeden utwór zapożyczony, który Państwo teraz pomalutku sobie odkryją. Thank you. Adam Baudych i Helge Lien Trio, gościnnie także Tore Brunborg. Album Brothers za niespełna miesiąc. Piękny. Polecam Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwięku. Grzegorz Zembrowski przy telefonie. Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Won't you love me?